Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

intergalaktyka. Intergalaktisches Abenteuer. Loca chica, chicos y chicas. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is there honey in that pot? Oh, yes, yes, of course. Help yourself. Now. Mój set DJ-ski w Trójce powoli dobiega końca. Dziś m.in. zmiksowałem płyty Prince'a Thomasa, Red Axis, In Flagranti. Pojawili się Andrzej Korzyński i Kombi. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję i życzę dobrej nocy. Hold your hand in Rome. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w trójkowym archiwum koncertowym, mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj zabrzmi międzynarodowa grupa